Internet eta teknologia berriak. Aste artea dugu eta aste artero bezalaxe internet eta teknologia berriei tartea argulloan saioan gurean da egunea enpresako Julen, kaixo, egunon. Egunon. Bueno, gaurkoan hainbat kontu ditugu lantzeko, lehenik eta behin, bueno, dagoeneko sare sozial edo chat ezagun batek bere bidea egin duela eta beste batengatik ordezkatuko dute. Hau da, Windows edo Microsoft pentsatzen ari da Windows Live Messenger bakentzeko. Bai, hori da, hori da. Oraindik ez da konfirmatuta, oraindik albiste bada edo zurrumorru bada, baina badirudi, bueno, baina EOSP laburrean ba, burutuko utzela, eta kontua, pues, hain ezaguna, azkenengo urteotan, pues, Messengerra hain ezaguna eginden bezala, pues, ja, hiltzerako bidean dagoela, eta Microsoftek hain zuzen ingo du Messengerko erabiltzaile guzti horiek Skypera bihurtuko ditu nolabait, ez? Skype, ba, erosi zuenen Microsoftek, eta Skype ba Messenger bat baino gauza asko zere gehiago da. Orduan bueno, ba zerbitzu bat kenduko dute eta horren ordez indartuko dute eta beren esfortzua ba Skypeen inguruan zentratuko dute. Hombre, jakina da zenbat ordaindu zuten lehen urtean, ezta? Bai, Skypeengatik. Bai, ba dirutza bat ez dut gogoan zenbakia. A ber, hemen ez dakit jartzen duen 6.000 milioi euro gutxi gara. Hobez jakin da, berge, bai. Ja zifra batzuk, ba, ja beste beste esfera toka, baina bai, bai, olako enpresa, olako idea, olako proiektu hauek pues, sekulako dirutzetan mugitzen dira. Eta, karo, pues, bueno, ba, Skype egia zen mundu mailan oso oso erabilia da, batez ere, ba, telefono, nolait ez da telefono, baina, bueno, ahosko deiak egiteko batuako zerbitzu oso potentea eta ezaguna delako. Eta bain Messengerra kenduta da, pues Messengerreko erabiltzaile guztiak hor sartutare, pues asko zere erabiltzaile gehiago izango ditu. Bueno, ikusiko dugu ea zer nolako kontuak, baina duela 12 bat urte hasi zen Messengerren kontu horia eta sare sozialak pixkan garrantziak entzen joan dira, ez? Bai, hemen ba interneten gauza gehien egin da antzeko zerbait gaitzen da. Sortzen dira eta ziren pues sekulako, bueno, arrakasta duten eventu, pues pixkanaka geruta ezaguna egiten dira eta ja praktikamente ia denak erabiltzen dituzten zerbitzuak bihurtzen dira, baina pixkanaka pues bestelako zerbitzuak sortzen joaten dira, gauza berriak edo antzekoak eta pues bueno, ba, atzera geritzen joaten dira, atzera eta naiz eta beti duten olako erabiltzaile masa potente bat, ba, egia zen, ba, bestelako zerbitzuek gain hartzen diete eta, bueno, lehenago berandu desagertzen amaitzen dute ez. Bueno, lehen urtean plazaratu zuen Microsoftek Messenger berria, baino badirudi ez direla nahikoak izan, ze izan ere bertsio horrekin XP-ko erabiltzaileek ezin zuten. Ez? Bai. Bai, bertsio horrek izan zituen, bueno, berrekuntzatu karrek zituen, baina gero aldi berean arazoak ere sortu zituen. Eta gaur egun, pues ja lehendik ba, pues, lanak zituen proiektu batek edo zerbitzu batek ba, arazoak generatzen baldin baditu, pues, horrek areta, bueno, azkenago putzak da batean nola, bait, bere desagertzeari, ez? Bueno, gai ez aldatuko dugu, Julen, izan ere, bueno, Paper View edo Paper Listen edo Paper Game dagoeneko abian da, Europan, ez? Bai. Bai, hori da. Gero eta, bueno, xarretan hitz egin izan dugu tartonetan, bueno, interneteko edukien inguruan eta edukien gaineko ordainketaz ere, ez? Eta, bueno, azken aldi honetan, ba, ikaragarri hasi dira batetik, ba, zerbitzu horiek eskaintzen dituzten plataformak, bai jolasak, bai bideoak, musika, eta azken aldian albisteak edo nolait egunkarietako edukiak ere ba jasotzeko eta disfrutatzeko ba holako ordainpeko zerbitzuak, ezta. Da sortu dira hizuen ere, ba gero eta demanda handiago dagolako, ez? Eta badirudi ba bueno, uain ari dela pixkat demanda hori handitzen eta ja jendea gero eta prestuago dagoela nola izateko, ba edukietaz edukiegatik ordaintzeko, ez? Osea, guain arte guk bueno, internet doako zerbait bezala izan ikusi izan dugu, bai egunkariak, bai ba edo zer ikusteko, pues dena zen doain bai, baino gero eta ordainpeko zerbitzu gehiago sortzen ari dira, ez? Ordaintzeko hainbat motibo dituzte, baina bueno, adibidez kalitatezko zerbitzuak ematen dute edo kalitatezko edukiak eskaintzen dituzte modu errexean, lainoan eta bar, ez? Orduan hori dela eta pues jende gero eta gehiago dago prest, ba diru pixkat ordaintzera, ba eduki horiek disfrutatu ahal izateko, ez? Bueno, a ber, zertan den hau, baina krisi garai honetan ez da oso ekokia, ez? Agian ez da gito ondo pentsatuko duten, edo? Bai, bueno, baina ez digia zen, adibide bat Spotify bera da, ez da? Eta Spotify oinarrizko usuario kuota bat da behatzi laroita, marrolako zerbait, hilean. Eta bai, hilero bat dirua da, baina adibidean zerbitzu oso ona da, ez? Eta dagoz mundu guztiko musika pues, eskura, oso modu gokia, offline entzutuko aukera eta bar, ez? Eta orduan, bueno, ba, krisi garaia eta jendeak, pues, hori, gaztu ikerta gehiago erreparatzen dio, eta hori normala, eta gainala behar dizan. Baina egila da ere, pues, bueno, prezioak ere zirala hain normalean mintzat hain altuak izaten, eta bueno, jendeak prez dagoela, pues hori, ba, ordenak eta txiki horiek egiteko. Gai ez, aratuko dugu, eta berriz ere, eta atentzio dituin den albistea Sharp, Sony eta Panasonic kiebra egoeran daudela. Bueno, artikulua dio, bintzat, edaz, reinvención o muerte? Bai, a ver, egia zan, bueno, Sharp, Sony, bueno, guztiago que, bueno, nik Sony nata ez duen ezagutzen, ez? Baina, bueno, egia da, ba, teknologia eta plataforma eta batzera aparatu hauek ikaragarri aldatzen nahi diala, ez? Eta nik hor, ba, hauen kasua ez dut zuzen gizautu, baina Nokia baten kasua adibidez, ba, bai, ez? Eta ez, jakin ez dutenak nolabait egungo teknologietara egokitzen eta jendeak erabiltzen duen tendentzioetara egokitzen, ba, larri nabiltza, ez? Eta Nokiaren adibidea da garbia. Nik uste Sony, Sharp eta beste ez dakizena ipatu duzun. Panasonic. Panasonic ere, pues, antzeko zerbait gertatuko litzaiela, ez? Ba, ziurrenik ez dute azmatu gure teknologia horiek garatzen eta jendearen tendentetara egokitzen eta oin horregatik, pues, aidea sofritzen, ez? Bai, horre mina egin die Samsung eta LG-ek. Bai, Samsung adibidez, hori nabarmena da, ba, bere Smart TV horiekin eta pues, oain merkatu asko hartzen nahi dela, eta, bueno, agia zen, netako plaga bada, iaia, ez, ia, juten izan etxe bako izan, ba, Samsung. Bai, nike, daukat itxian Samsung eta LG bitu. Ba, behi da, hor da, adibide garbiena, ez. Bai, ala ere, esan behar dugu, prezioik behituta ere Sony nahiko garesti dela, eh? Bai, bueno, beti izan dira. Barrabiako bai. Telebista horiek, bai. En fin. Bai, garesti hau da, bai, eta nik uste Samsungek eta hauek, azmatu dute baita prezio kalitatea, ba, prezio murriztuago baten eskaintzen, ez, eta horrez haute arrakasta ere. Bueno, eta gaurko azken aurreneko gaia hartuko dugu, Google Voice, bueno, Siriren kompetentzia? Bai, bai, hori da, Siri izan da igual aurrena edo ezagunena zidatzen, baina Googleek ere bakiuse garapen indar duen eta Google Voice delako zerbitzu bat, bueno, aspalditik, ba demora bat martxan zuela, baina, bueno, gero eta gehiago edatzen ari da, ez, eta funtzioa dira zerbitzuak ahotsarekin funtzionatzen duen zerbitzuak dira, bai bat eta bai bestea, ez, eta honek egiten duen hain zuen Google Voiceek da, guk galdetu egiten dugu telefonoari, edo zer galdetzen dugu gainera, bazaten dugu, nora jo naiteke, ba, kale batetara adibidez, eta berak, ba, bilaketa horren emaitza, plasmatze dit pantailan, ez? Bai mapa baten bitartez, segun eta zer galdetu dian, pues horren arabera, ez da? Egia da, oso teknologia potenteak direla, baino galderak egiten dizkugun einean, ba, bueno, ba, normal akatzak ere egoten diela, ez? Berak identifikatu behar du zer eskatzen egian, ez? Nik adibide bat ikusi dut horti, ba, klabelitos adibidez, ez? Zaten badiot klabelitos entzun nahi duela, pues, musika zari naiz, baina berak, pues hori, guzti hori identifikatu behar du, ez? Identifikatu behar du batetik bakantu badala, edo abesti badala, ez dala lora bat, eta gero ba, bueno, ba aukera hoiek eman behar dizkit, ez? Baina egia da, bai Siri, bai Google Voice, gero Anbotok hemen Euskal Herriko enpresa batek ere sortu Sherpa Androiderako, pues antzeko sistema bat ere. Pues jende asko dabila holako teknologiak sortzen eta urte gutxiren buruan irutzen zait, ba ja asko hobeago, asko hobeto ibiliko diela, asko zere finagoak izango direla eta orduan ba hemen dik urte gutxien buruan jendea mugikorrarekin hitz egiten. Ez telefonoz beste batekin, baizik eta telefonoarekin berarekin hitz egiten ikusiko dugula iruditzen zait. Bueno, azkeneko aia landu aurretik esan behar dugu atzo Movistarreko erabiltzaileok internet gabe geratu ginela smartphoneetan, ez da zure kasua izan zen Julen? Ba, ni nintzen konturatu bintzat. Ni normalan bulegoan wifi bidez nola konektatzen naizen, baina ez, nintzen konturatu, baina ez nekien. Ordu batzuk, kriston aberia izan zen, eta beste gabe, baten bat entzuten ahi baldin bada, eta Movistarreko linea eroin zen, eta Blackberrykin pasazen antzeko kontu bat, Movistar. Ba, ez nekien. Atzoko kontua. Bueno, eta euskal aplikazio baten berri emango dugu, Julen? Bai, hain zuzen niko famatu inda, nik ez nuen ezagutzen, noin gutxi arte, baina, bueno, deitzen da, Spot Bro deitzen den aplikazioa da, hain zuzen getxoko ingineri talde batek egin duen aplikazioa da, eta da, WhatsApp aplikazio famatuaren antzeko zerbitzu eskaintzen duen aplikazio bat, bai? Bai da ona iPhone-erako eta baita ere Android sistema eragilean funtzionatzen duena. Funtzionan behaiek WhatsApp-aren berdina da, bakarrik behaiek diote, ba, seguruago, norbait mezuak zifratuago dijoazela, eta bueno, ba, segurtasun neurri askoz ere zorrotzagoak dituztela diote, ez? Eta, bueno, ba, badirudi ja didela erabiltzaileak lortzen, eta bueno, ikusiko da. Egia da ordea, WhatsAppi, ba, mundu baian kontraita, pues bai. Oso lan nekez zautela, ez? Eta, baiz, Movistarrek ateazun tumi, oi, eta uste dute... Ba, inork ere zula erabiltzen, ba, inork norbaitek erabiliko du, baina oso jende gutxik erabiliko du. Spot Browek, ba, ja milaka batzuk lortu dituzte, baina justu albiste izan da zenotan, ze erabilituen estrategia, nolabait, behaien burua ezagutzen amatzeko izan da, pixkat agresiboa. Izan ere, nik instalatzen baldin badut Spot Bro aplikazioen nire mugikorrean, egiten duena automatikoki nire kontaktu guztiei, bidaltzen die gonbidapen bat. Horan da, spama moduan sortzen da, ez? Eta horan, ba, jendeari horrek ez dio batere grazirik egin, eta horrek ba holako bueno kanpaina negatiboa sortu du aplikazioen inguruan, ez? Baina bueno, ikusiko dugu ea nola aurreatzen duen, zen nolako aurrerapena duen aplikazio horrek. Eguneako Julen, mila esker beste aste betez gurean izateagatik eta hurrengora arte. Erki urtzi, mila esker zuei.